Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 10 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Koniec gimnazjów, wraca 8-letnia podstawówka. Prezydent podpisał ustawy oświatowe. Koszykarz, aktor, piosenkarz i siostra zakonna otrzymają medale świętego brata Alberta. Giga wyczyn, Lech Stoch na jachcie Giga w rekordowym czasie i samotnie przepłynął Atlantyk. Ustawy, które zmieniają system edukacji w Polsce, podpisał prezydent. Zgodnie z przygotowaną reformą w miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Prezydent podpisanie ustawy zmieniającej system edukacji w Polsce uzasadniał prosto. Chodzi przede wszystkim o dobro uczniów. Aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim, żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń. Aby rodzic miał jak największą pewność, że ta szkoła kształci dobrze, a przede wszystkim, że dobrze wychowuje. Andrzej Duda przyznał, że na podpisanie ustawy wykorzystał przysługujące mu 21 dni, bo konsultował nowe przepisy z wieloma środowiskami. Zaapelował jednocześnie o życzliwość i dobrą wolę przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Poinformował też, że powołał profesora Andrzeja Waśko na swojego nowego doradcę. Z mojego ramienia jako prezydenta będzie współpracował z Ministerstwem Edukacji Narodowej w koordynowaniu realizacji tej reformy, czyli w tym, co jest dla mnie najważniejsze, w dialogu. Profesor Waśko to doktor nauk humanistycznych. W 2007 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nowy system szkolnictwa wejdzie w życie po wakacjach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Koszykarz, aktor, piosenkarz, siostra zakonna i rodzina darczyńców otrzymają w tym roku medale świętego brata Alberta. To wyróżnienie za pomaganie niepełnosprawnym i angażowanie się w akcje charytatywne. Laureatów wybranych przez kapitułę ogłosił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, współzałożyciel i prezes Fundacji Brata Alberta. Marcin Gortat za swoją pomoc dla osób niepełnosprawnych na terenie Łodzi. Siostra Małgorzata Chmielewska prowadzi pomoc dla ludzi wykluczonych, bezdomnych. Krzysztof Orzechowski, dyrektor były Teatru Słowackiego, który jest współorganizatorem festiwali osób niepełnosprawnych. Również państwo Tomal, którzy ofiarowali swój dom na potrzebę utworzenia środowiskowego domu samopomocy. Pan Marek Piekarczyk, wokalista, muzyk, człowiek, który z własnej inicjatywy organizuje festiwale dla osób niepełnosprawnych. Gala wręczenia medali odbędzie się 13 marca w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. W Paryżu uroczystości ku czci ofiar zamachów dokonanych w styczniu 2015 roku zakończyły się złożeniem kwiatów pod sklepem z koszerną żywnością. W atakach zginęło 17 osób. Korespondencja Marka Brzezińskiego. Nie było przemówień. W ciszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary zamachu, a także w miejscu, gdzie dzień wcześniej napastnik terrorysta zamordował młodą policjantkę stażystkę. Jej matka powiedziała po uroczystości. Przyjechałam specjalnie z Martyniki. Co roku będę przyjeżdżała. Chcę zrozumieć, jak do tego doszło. Także dzisiaj w Paryżu, w siedzibie UNESCO, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona pomocy ofiarom zamachów terrorystycznych. Biorący w niej udział prokurator François Moulin podkreślił. Konieczne jest ustalenie w jak najkrótszym czasie listy ofiar, a także wszystkich dostępnych danych o stanie, w jakim się znajdują, tak jak i o ich bliskich, by można było ich bezzwłocznie powiadomić, szanując przy tym ich godność, a kontakt z nimi i pomoc powinny być utrzymywane tuż po zamachu, jak i w późniejszym czasie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z niesieniem pomocy ofiarom zamachów oraz współpraca międzynarodowa w tej sprawie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polak samotnie i w rekordowym czasie przepłynął ocean. Lech Stoch na wykonanym przez siebie jachcie Giga zwyciężył w regatach setką przez Atlantyk. Pokonanie ponad 3000 mil zajęło 29 dni, 10 godzin, 33 minuty. Jak twierdzą organizatorzy zawodów, w kategorii jachtów do 6 metrów nikt dotychczas tak szybko nie przepłynął Atlantyku. Lech Stoch mówi, że było to możliwe dzięki sprzyjającej pogodzie. Wybrałem najbardziej ryzykowną drogę tak zwaną północną. Mogłem stanąć niestety bez wiatru w którymś momencie, ale na szczęście meteo sprzyjało, wiatr był cały czas i udało mi się. Łódka spisywała się bardzo dobrze, udało mi się ją dobrze przygotować do takiej wyprawy. Drobne naprawy były, ale to nie było żadnego problemu, żeby sobie z tym poradzić. Setką przez Atlantyk to najdłuższe, najtrudniejsze i jedyne polskie regaty oceaniczne. Warunkiem udziału jest wykonanie przez żeglarza swojej łodzi. Dla przypomnienia, dziennikarz Trójki Kuba Strzyczkowski w 2012 roku także samotnie przepłynął Ocean Atlantycki. To był serwis Trójki. Przed nami kolejna mroźna noc. Na nizinie szczecińskiej i Podkarpaciu, gdzie mogą pojawić się chmury i opady śniegu. Na termometrach 19 stopni na Śląsku, minus 14 na Podlasiu, minus 12 na Kujawach, minus 6 na Pomorzu. Za dnia chmury jedynie na wschodzie i tu także miejscami nieco śniegu. Temperatura od minus 10 stopni na południowym wschodzie, minus 7 w centrum do minus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. 11 minut po północy. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS od singla Massive Attack, The Spoils. No, niektórzy zakochali się w tym utworze już latem, a na mnie przyszedł ten moment właśnie teraz. Jakoś tak wyraźnie i precyzyjnie słowa, które Hope wyśpiewuje w tym utworze, dotarły do mojej głowy. Zwłaszcza o tym powolnym kochaniu i powolnym poznawaniu. Tak dzisiaj będzie. Dosyć dużo takich nieśpiesznych utworów, ale przede wszystkim nieśpiesznych skojarzeń. Zacznie Sufjan Stevens. Soil and up in those trees. Ta wersja nagrania You Are The Blood w wykonaniu Sufjana Stevensa została opublikowana w 2009 roku na składance Dark Was The Night. Wszystko się zgadza. Noc za oknem ciemna. W oryginale ten utwór ma tylko 4 minuty, no ale to trzeba poszukać płyty zespołu Castanets wydanej w roku 2004. A teraz Miss God, która opowiadała, że przełom 2016 i 2017 przyniesie nową muzykę i oto jest. Wasze głowy, przecież każdy tego chce. Doceń, oceń i weź swoją wieść. Mówię ci, wieś swoją wieść. Weź swoją wieść. Mówię ci, wieś swoją. By powiedzieć, co macie robić, przecież każdy tego chce. Doceń, doceń i weź się. Wieś, mówię ci, wieś swoją wieś. Thank you. Miss God i nowe nagranie Weź Więź, do którego powstał też intrygujący teledysk, można go oglądać w sieci. Józef Wisem z Jimem Jarmuszem, Wyjaśnienie apokalipsy, Apocalypse Explained. No i Jim Jarmusz nie pojawia się tu przypadkiem, bo muszę powiedzieć, że o ile tydzień temu spotykaliśmy się kilkanaście godzin po tym, jak opuściłam miasto, w którym czas i to, że człowiek jest niczym wobec czasu, czuję się na każdym kroku i po powrocie z Rzymu gdzieś próbowałam muzycznie znaleźć właśnie ten ład, harmonię i jednocześnie wszystkie te elementy, które gdzieś ludzie w tych kolejnych odsłonach życia wiecznego miasta wprowadzają do niego, czasami się bawiąc, czasami smucąc lub pisząc ważne księgi. O tyle dzisiaj zdecydowanie nasze spotkanie jest pod wpływem przedłużenia tych poszukiwań ładu, a to przedłużenie i takie coś, co sprawia, że człowiek naprawdę jest poza czasem, znalazłam w nowym filmie Jima Jarmusza Peterson, chociaż wiem, że ten film wiele osób drażni, nudzi, denerwuje, bo rzeczywiście główny bohater idealnie pasowałby do starożytnego Rzymu ze swoją postawą życiową, a w czasach selfie-sticków i sweet foci, a także wszystkiego, co szybkie, radosne i wspaniałe, no wydaje się trochę dziwne. We'll be right back. Blueberry Pie, taki tytuł nosi to nagranie, podpisane przez Polly Chain. Kim jest Polly Chain? Sasza Zakrewska, młoda producentka z Kijowa, od niedawna mieszka w Warszawie, a jej płyta już w połowie lutego ma się ukazać nakładem Transatlantyku. A więc jeżeli ktoś poszukuje takich nowych muzycznych przygód, to może wyglądać, czy też spoglądać w tamtą stronę. Zresztą Poli jeszcze powróci w dzisiejszym programie w może mniej przystępnej wersji, ale także bardzo intrygującej. Waiting. Standing on. waiting, standing on the corner, just me and Yoko Ono. He was waiting for Jerry to land. People say I'm cool. I thank God that I'm such a cool chick baby. When I'm on the phone, I thank God my voice sounds smooth and clear without a trace of tear. When I'm at work, I thank God still have that smile Ma used to say little day. Something inside me, something inside me died that day. People say I'm of growing up. People tell me something inside me, something inside me died that day. Także w tym nagraniu pojawiła się śmierć także, no bo ta śmierć ludzi, którzy są ważni, bardzo często ostatnimi czasy nas dogania. Death of Samantha w wykonaniu Yoko Ono i Porcupine Tree, a wcześniej Tosca, nagranie odgrzebane sprzed lat Me and Yoko Ono, więc tutaj tak właśnie to wszystko się połączyło. Teraz Roisin Murphy, Thoughts Wasted, to wszystko tak w klimacie Patersona, a potem obiecane drugie nagranie Polly Chain. Thank you. To drugie obiecane nagranie Polychain Malted Marshmallow, nagranie, które ukaże się nakładem wytwórni Transatlantic i to nadchodzi w połowie lutego 2017 roku. Już teraz, 10 stycznia, zapisuję wszystko na stronie polskieradio.pl/trójka. Można znaleźć tam zakładkę audycję. Dwie litery PS, jak